nanti dendang kan lang nyanyi nan den naik karang kandung bulian nak nyong hilang came nan joga mang nan sadang adik rasokan desa banan rindu tu baru biarlah enai sajo sanggup menanggung kanyo biarlah enai sajo biarlah denai saja.